Αποστολή, ναι. Απορία. Όπου? Απορία, απορία έχω. Α, απορία. Η ρία που είναι. Απορία, αντίρρεια που λέμε. Το σατανά. Εσύ, ο Ντάνος έγραψε βιβλίο, σωστά. Έγραψε βιβλίο τώρα, εντάξει, ναι. Ναι, τέλος πάντων το γράφει. Ξέρεις πώς γίνεται αυτά. Ήθιστε, ναι, ναι. Ήθιστε αυτοί που γράφουν το βιβλίο να το διαβάζουν μετά. Γιατί να το διαβάσω, αυτός το έγραψε, δεν το ξέρει. Ότι το έγραψε κάποιος άλλος. Άσε μας τώρα. Να το δείρετε όλοι, να δει ότι είναι καλό, ότι μήπως έχει κάτι ξεφύγει στην εκτύπωση. Κάτι, μια κάποια μαλακία, κάτι ρε παιδί μου. Σωστό, μπορεί να μην άδειασε. Πρώτον, είναι και πολλές λέξεις στη σειρά. Ξέρεις αν μπορεί να τις διαβάσει όλες, δεν το ξέρεις. Σωστό, ήταν και το θέμα μονοκοπανιάς που είχε πει. Είναι και αυτό. Τώρα, αυτό είναι μια αντίθετη κριτική. Είναι κακιά, γιατί η κακιά είναι αντίθετη της καλής. Οι άσχημες κριτικές είναι το αντίθετο από τις καλές κριτικές. Αυτό ήταν τέλειο, μιλάμε. Μου θύμισε εποχές Δήμητρας Λιάννη, Παπανδρέου. Ναι. Πόσα χρόνια είχαμε να το ζήσουμε αυτό. Μια Αθήνη θα μπορούσε να έχει πάει εκεί, τέλος πάντων. Για πες. Με φωνάζει ένα χρυσαυγίτη εδώ στη δουλειά. Ότι πουτάνα μου. Τι νοεί, σε φωνάζει και εσύ θα τα αποκριθεί. Σπάσου τα παίδια εκεί πέρα. Δώσ' του ένα βιβλίο να διαβάσει. Αυτό είναι το καλύτερο όπλο. Του Ντάνου, να, μια και το λέγαμε. Δώσ' του να διαβάσει Ντάνο. Να είστε καλά. Πάμε για μαζί σας. Με τους κόλους πώς θα πάει, Αποστολή. Με τους κόλους. Καλά. Εντάξει, οκ. Okay. Πολλοί μαζεύονται. Είχαν φτιάξει όλοι οι προηγούμενοι, τώρα φτιάχνουν και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να μου πεις, έχει πάει ο Κουβέλης. Ο πρώτος, από τους πρώτους που έφτιαξε. Εκείνο τον αριστερό, τον προοδευτικό. Το κόλλο, αυτό τον προοδευτικό τον κόλλο. Ναι. Οπότε τη μαγιά την έχουν. Οπότε όταν έχει ανοίξει ο δρόμος, τι περιμένεις. Να μην πάνε και άλλοι αριστεροί του κόλλου εκεί. Με αριστερούς του κόλλου έτσι κι αλλιώς έχει δομηθεί όλο αυτό. Και τώρα που πάει και ο Μπίστης, έχουν και την Κατερίνα, μια χαρά είναι. Θα είναι τεράστιο. Ο Μπίστης. Με τη γνωστή αριστερή δράση. Και γέφυρες, κάργα γέφυρες, ε. Καλά, τώρα όλοι αυτοί, άμα τους δεις έναν έναν, από ό,τι είδα λίγο κάτι φάτσες πρόχειρα, θυμήθηκα που έχουν δουλέψει, κάτι μπομπολέους και κάτι τέτοιο. Γέφυρες θα διαφημίζαν, κάτι δημόσιο έργο. Πώς δεν το έπανε και διόδια, το επόμενο να είναι διόδια. Και στο τέλος θα φτιάξουν τη γέφυρα της αμαρτίας. Ή της ανομαλίας που μας αρέσει. Δεν μου λες πότε θα γίνει η ανασύσταση του προοδευτικού κόμματος, ρε. Πότε θα γίνει. Από στιγμή σε στιγμή βλέπω ότι συνασπίζονται πολύ κόλλοι τελευταία. Πολύ, ειδικά αυτός ο Μπίστης. Αυτοί όλοι μαζί συνασπίζονται, οπότε είναι θέμα χρόνου ή θέμα κόλλου. Αυτός ο Μπίστης, αχ, αυτός ο Μπίστης. Αχ, και εγώ αυτό λέω, αχ, αυτός ο Μπίστης. Ήμουν ταξιτζής και ήμουν στο πέραγμα από το Σύνταγμα όταν ήταν υπουργός του. Αυτό ήταν παλιά, ήμουν στο Κουκουέ κάτω στο πέραμα. Τότε ήταν ο Κουκουέ και αυτά. Και μετά τον βλέπω σε μια μηχανή, τον είχε ένα ασφαλίτη και αυτό ήταν πίσω στη μηχανή και μπροστά αυτό. Ήταν υπουργός του Πασόκ. Εντάξει, λέω, άλλο αυτό. Και του λέω, ρε, εσύ, του λέω, να πούμε, δεν τρέπεσαι, λέω κάτω στο πέραμα και μου λέει, πάρ' τον αριθμό, πάρ' τον αριθμό, είπε αυτό στο Ζιντάνα, μου για να πάρει τον αριθμό. Δεν το πιστεύω, δεν είναι τέτοιος ο Μπίστης. Θέλετε ένα ηθικό στοιχείο τώρα να το πετάξετε λάσπη. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ο ναυτικός που σε παίρνω καμιά φορά είμαι. Ναύτη, ναύτη. Ναι. Κονσομασιόν κάνετε. Αμέ. Έχετε ναυτάκια. Τα ζουμπουρλούδικα. Να σου πω, ευτυχώς που υπάρχετε, ρε φιλέ. Ευτυχώς που υπάρχετε για ακούμε τίποτα ουσιαστικό από την Ελλάδα. Και εσείς ευτυχώς που υπάρχετε οι ναύτες και ξεχαρμανιάζουμε λίγο. Ναι. Σωστό και αυτό. Επιτελούμε κοινωνικό έργο και οι δύο. Εσείς εκμεταλλεύεστε συνεχώς τους Φιλιππινέζους εκεί μέσα. Όχι. Γιατί να κάνει μόνο Φιλιππινέζους στην Αγκαρία. Δεν τους εκμεταλλεύομαι εγώ. Τους εκμεταλλεύεται ο εφοπλιστής. Σεξουαλικά, ρε φίλε, αυτά είναι αμοιβαία. Το βαρέλι είναι κοινό. Σωστό. Με τον Κουρκονέα, τι γίνεται τελικά. Όλα καλά, όλα καλά. Με την πρώτη ευκαιρία θα αποκατασταθεί η δικαιοσύνη. Αλλάζουν το κατηγορητήριο, έτσι. Όχι η δολοφονία εκ προθέσεως. Κάπως αλλιώς το φτιάχνουν τώρα. Από επιπολαιότητα. Δολοφονία από επιπολαιότητα. Αυτό που σκοτώνει αλόγιστα διάφορα μυρμήγκια στο μπάνιο και δεν σκέφτεσαι ότι θα γυρίσουν το βράδυ σπίτι στη μυρμικοφολιά του είναι επιπόλαιο. Κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, έχουν στο μυαλό του και οι δικαστές. Ο καπιταλισμός δεν μπορεί να συμβαδίσει με τη δημοκρατία. Βαθύ. Πες μου κι άλλα, λέγε μου τέτοια. Γιατί με κόβεις τον αντιδέο μου. Γιατί έχει πέμπει σύννεφο. Λοιπόν, εντάξει, με έκοψες να πούμε, δεν μπορώ να μιλήσω. Θέλω τη βοήθειά σου. Καταρχήν, Μίτσος από δρόμο. Από δρόμο? Ναι. Τι καταγωγή είναι αυτή, τι σόι. Με όλες αυτές τις μακίες που γίνονται και ακούγονται, δεν μου κάθεται η σούλα. Τι να κάνω, για πες μου. Δεν έχεις τρόπο εσύ, δεν έχει να κάνει με τις μαλακίες. Όχι, αυτά επηρεάζεται με αυτά που βλέπει και ακούει και δεν μου κάθεται, αδελφέ. Κάτι κάνεις εσύ λάθος. Άστα αυτά. Λες, ε. Δεν ξέρω. Βέβαια λέω. Τι να σου πω, δεν έχεις να μου πεις κάτι άλλο. Τι ψήφισες. Τίποτα δεν ψήφισα, αδελφέ. Ίσως αυτό. Η σούλα είναι βλέπει μια προχειρότητα, μια νοριμότητα σε σένα πολιτικά και κυκλονίζεται η σούλα και δεν θέλει. Και επειδή είναι παλιός Πασόκος δεν μου κάθεται, γι' αυτό λέω. Α, είσαι και παλιό Πασόκος. Πώς είσαι παλιό Πασόκος να το ψηφίσει τίποτα. Τώρα θα μου πεις αυτό δεν έχει να κάνει. Παλιός Πασόκος από όταν γεννιέσαι δεν έχει. Είμαι ο πρώτος που πρόβλεψα ότι εσύ θα φτάσεις πολύ ψηλά και την καβαλήσεις το καλάμι. Έτσι είναι ένας φίλος. Είχες προβλέψει ότι θα φτάσω ψηλά ή ότι θα καβαλήσω, δεν κατάλαβα. Είχα προβλέψει ότι θα φτάσεις ψηλά, αλλά ότι δεν θα καβαλήσεις το καλάμι, όπως και δεν το καβάλεις. Κοίταξε να δεις, γιατί είμαστε αρνητικοί με καβάλιμα καλαμιού. Το καβάλιμα του καλαμιού δεν είναι και καλά αυτό που λέγαμε τόσα χρόνια. Μπορεί να γίνεται και με άλλον τρόπο, κάθετο. Θέλω να σου πω το εξής. Χθες είδες ότι ξεφύτρωσε μια γέφυρα. Αυτές οι γέφυρες είναι πολύ χρήσιμες. Γέφυρες, ποτάμια, γενικώς ξέρεις την κατάληξη από όλα αυτά. Τώρα που στέρευσαν τα ποτάμια, φύτρωσαν γέφυρες, ε! Τέτοια φάση. Δεν να περάσουν πάνω από τα ποτάμια και καλά, μετά θα γίνει και κανένα μετρό να πάει από κάτω. Αυτά τα άτομα δεν πρέπει να τα αφήσει σε χορό καρύ, διότι είναι σαν τα χαλιγκάρια. Πρέπει να του αλλάξει τα φώτα, εσύ εκεί τη λέει. Παιδί μου, ποια άτομα. Πας καλά. Τα άτομα ούτε οι οικοί τους δεν τα ψηφίσουν αυτά. Ούτε οι οικοί τους δεν τα ξέρουν, ε. Επειδή εδώ και πολύ καιρό θέλω να σου στείλω ένα δώρο, ένα ενθύμιο από μένα. Αλλά επειδή ξέρω λίγα πράγματα για σένα, δεν ξέρω τι θα σου άρεσε. Μπορείς να με διαφωτίσεις λίγο. Βεβαίως. Πες μου. Λεφτά. Κάντο καλά. Θα βάλω κάτι μέσα στο πακέτο. Καλησπέρα. Τι να σου διαφωτίσω, Μαρή, τι λέω, τι θες. Τι σου αρέσει. Μ' αρέσουν τα πρόστιχα, μ' αρέσουν τα μπέζ, τα προ... τα... πώς λέγεται. Δεν θέλω τα πράσινα, ούτε τα μπέζ. Θέλω τα ίδια που φόραγες θες. Τα πρόστιχα, μ' αρέσουν τα μπέζ. Όχι βρε αγάπη μου, άστο τώρα, τώρα μιλάμε σοβαρά. Το εννοούσα. Τι σου αρέσει, σου αρέσουν μπιμπελό, κάτι για τον τοίχο, κάτι για... Μπιμπελό, μ' αρέσει τα μπιμπελό. Μπιμπελό είπα. Μπιμπελό, όχι τα μπιμπελό, τα προτιμώ καλύτερα. Τώρα δεν με διαφωτίζεις βρε Απόστολε. Σωστό γι' αυτό, δεν έχεις άδικο. Άστο μωρέ, μην μπαίνεις έξω, θα κάνετε το. Όχι, έχω λεφτά. Α, έχεις λεφτά κουφάλα. Έχω. Δεν το ήξερα προχθές που είχες έρθει στο σταυρό να σου πω να, πω, να πάρουν διπλά. Αλλά δεν θα διαφημίσω μαγιό. Ενδύματα, ταγιέρ κλπ. Γιατί όχι μαγιό, ρε φίλε. Γιατί, γιατί. Να τρέπομαι επειδή γουστάρω δηλαδή. Πες μου για να σκάσω. Γιατί μόνο ταγιεράκι, ξέρεις γιατί. Για να φαντασιώνεσαι το μαγιό. Α. Γιατί θα βάλει το ταγιεράκι, θα το βάλει χωρίς σουτιέν, θα γίνει το nipple slip και θα βλέπεις να σε τρυπάει από μέσα από το ταγιέρ. Κατάλαβες τι, η θηλή, θα το φαντασιώνεσαι και είναι καλύτερο από μαγιό. Γιατί στο μαγιό το βλέπεις τι να το κάνει. Είδαμε με μαγιό την αυλονή του. Κάνει το κολυμβητήριο. Λοιπόν, το ίδιο είναι. Κάνει τη φαντασίωση τώρα τη μεγάλη οικονόμου να σου φοράει το ταγεράκι από πίσω με το laser cut, το string. Φτάνει, φτάνει, έλεγα. Φτάνει. Και τη λουμπουτέν τη γόβα από κάτω. Αχ, τι το ήθελα τελευταίο. Πω που έκανα φαντασίωση τώρα μεγάλη οικονόμου με τζάκρι. Τρελάθηκα. Και Μαρία Σπυράκη. Ω, χοντρό, χοντρό. Και βούλτεψη. Αμάν. Τρελό πάρτι. Καλύτερο και από του Πίτερ Σέλλερς. Μπέρντι νομ νομ. Μπέρντι νομ νομ. Αλλά Αποστόλη. Βοσκόπουλος, τι φάση. Όχι. Παπαγάλος. Α, έλα, Άρη, εσύ. Ναι. Τι θες. Ταξιτζής, εγώ 20 χρόνια. Ταξιτζής. Ναι. Ωραία και. Και γυρνάω σπίτι και. Έχεις κρεατάκια. Ναι. Θες να κάνεις κάτι γι' αυτό, για τα κρεατάκια. Τι θα κάνουμε κι εμείς. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ναι, ωραία, τι θες. Αλλά αυτό. Αυτό, έλα, γεια. Ήθελε να τους πάσει τον τζαμπουκά. Να τους δείξει ποιος είναι. Βασίλειος Χανής, εισαγγελέα στο εφετείο που γίνεται για τον Κρικονέα, το δολοφόνο του 16χρονου Αλέξη Γορόπουλου. Εμένα μου κάνει εντύπωση που αυτός ο εισαγγελέας προτείνει τη μετατροπή της κατηγορίας από ανθρωποκτονία με πρόθεση με άμεσο δόλο. Και δεν τον αθώνει κατευθείαν. Και εμένα μου κάνει εντύπωση. Ναι, όπως προτείνει την αποφυλάκηση του άλλου, του Σαραλιώτη. Τι δικαιοσύνη είναι αυτή, ρε. Πόσο σάπιοι είναι. Α, έκαλε τώρα, χοντράδες. Υπάρχει μια δικαιοσύνη σε αυτό. Άλλαξε κανένα πτυχίο Κρικονέας για να καθαρίσει. Παρίζει τουαλέτες. Όχι, όχι, όχι. Όχι, γιατί να πάει φυλακή. Ένα 16χρονο παιδάκι δολοφόνησε. Εντάξει. Το ίδιο είναι τώρα. Τι συγκρίνουμε. Συγκρίνουμε ανώμια πράγματα. Αυτός ο Λεβέντης ξέρει πολλούς πλούσιους που έγιναν πλούσιοι με τον ιδρώτα τους. Ναι. Με το σκεπτικό βέβαια ότι σφετερίζονται τον ιδρώτα των εργαζομένων, άρα είναι δικός τους ιδρώτας. Α, δεν τα σκέφτεσαι. Είδες γιατί είσαι κομπλεξικιά και κολλημένη. Δεν τα σκέφτεσαι όλα. Έλα, ο ταξιτζής πάλι. Ταξιτζής εγώ, ο Κυριάννης. Δεν ξέρω αν με ξέρεις. Είσαι αυτός που είχε ένα κίτρινο όχημα. Ναι. Έλα μωρέ, ναι, έλα, τώρα σε κατάλαβα. Έλα, τι κάνεις. Καλά. Ωραία. Πώς πάνε εκεί στο σταθμό? Όλα καλά. Ωραία. Που λες, εγώ γυρνάω σπίτι και πιάνω τη γυναίκα μου με άλλη. Με άλλη, μου, καλησπέρα. Και πώς πήγε? Πώς να πάει, ρε φίλε. Μπήκες? Σ' αφήσανε ή είστε απ' έξω? Μπήκα, μπήκα. Ωραία. Και που μπήκες, τι κατάλαβες? Αναγκαστικά σε βάλανε για να μην τη χωρίσεις. Νομίζεις, σε θέλανε? Άσε, φίλε. Ο ταξιτζής ο Κεριάννης, θα με θυμάσαι. Αλίμονο, τέτοιος μαλάκας. Θέλω να σου πω και τη μεγάλη οικονόμου. Η ρεκλάμα που θα παίζει θα κάνει την πασαρέλα της, ας πούμε, με το ταγεράκι. Τα μάτια μου με καίνε, γιατί σε μανεκένε. Αυτά είναι. Τα ματάκια σου με καίνε, γιατί σε μανεκένε. Κι όσα οι άλλοι και να λένε, ξέρω το κάτω μας θέλε. Τι κάνεις, φίλε? Φαντασιώνω με τη μεγάλη οικονόμου, δεν κατάλαβα. Θα περάσουμε απίθανα. Καλά θα περάσουμε. Όσα και να λένε οι άλλοι, έχω τα κόμπερεσέ. Ναι. Το Σαββατοκύριακο θα γινόταν ένα συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδος. Τρελό. Η ΕΝΕΔ, συγγνώμη, η ΕΡΤ, πήγε και βρήκε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Σιριζέο. Πέσανε κάτι ψηλές, έμαθα εκεί, Και ψηλές, ήταν μέσα, μπράβοι, με όπλα της εργοδοσίας δοτή μέσα και χάλασαν το συνέδριο. Το οποίο όπλα τώρα, σιγά και εσύ. Μπορεί να ήταν πλαστικά, ψεύτικα. Απόκριση έχουμε. Το γιούχα και τους βγάλαν έξω όλους. Αλλά συνέδριο δεν έγινε. Ποτέ. Το πήραν συνέντευξη αυτό. Ποιος φταίει που χάλασε το συνέδριο? Το κουκουέ φταίει. Ναι, λογικά. Ναι, λογικά. Και τώρα το Σαββατοκύριακο θα γίνει το συνέδριο της ΓΕΣΕΣ, την Καλαμάτα. Φαντάζεσαι εκεί τι θα γίνει? Χαμός, πανικός. Οι εργατοπατέρες θα είναι μαζεμένοι εκεί. Είναι πεπισμένοι ότι δεν θα γίνει συνέδριο και εκεί. Εξαιτίας αυτών των δοτών των εργατοπατέρων. Ναι. Αλλά παιδί μου, από Καρδίτσα σας παίρνω. Με έδωκε το τηλέφωνο γειτόνισσα. Μου είπε ότι θα κάνει τζάμπα. Αχ, κάτσε, γιατί έχει λυθεί το εντερό μου από το γέλιο. Περίμενε, μου κάνεις φάρσα, μισό, γιατί. Έλα, τι έγινε τώρα? Έλα, ρε παιδιά, πάλι. Ναι. Άμα το έχεις με τη φάρσα και το χιούμορ, έλα, εντάξει, μου την κάνατε την κασκαρίκα σας. Έλα, φτάνει, παιδιά, φτάνει. Να μαρίκα, είναι. Όπω, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να κάνουμε παύσεις να γελάω, γιατί δεν πάει σε ρί. Ούτε το καταλαβαίνει, παιδί. Όπω, παγώσαμε. Έλα, άστο.